güneşler söndüm karanlıkta gönlüm. Hiç bilmezdi ama derindeymiş pek derdim. Üflediler söndüm karanlıkta gönlüm. Hiç bilmezdi ama derindeymiş pek derdim. Bak içime gör beni, tut elimden yak beni. İstemezsen bu aşkı, otur baştan yaz beni. Bak içime baştan yaz beni. Aklım nasıl şaşkın, sevdam deli taşkın. Sen görmezsin ama narındayım ben aşkım. Aklım nasıl şaşkın, sevdam deli taşkın. Sen görmezsin ama narındayım ben aşkım. İçime gör beni, tut elimden yak beni. İstemezsen bu aşkı, otur baştan yaz beni. Bak içime gör beni, tut elimden yak beni. İstemezsen bu aşkı, otur baştan yaz beni.